सहदेव के पुत्र बृहदक्ष उनके भानुरत्न तथा भानुरत्न के सुप्रतीक हुए। उनके मरुदेव तीन और मरुदेव के पुत्र सुनक्षत्र हुए। सुनक्षत्र के पुत्र केशिनर, उनके पुत्र अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के पुत्र सुवर्णांग हुए। सुवर्णांग के पुत्र अमित्रजित, उनके पुत्र बृहदार्ज और बृहदार्ज के पुत्र धर्मराज हुए। धर्मराज के पुत्र कृतज्ञ और उनके पुत्र रणंजय हुए। रणंजय के पुत्र संजय, उनके पुत्र शाक्यवर्धन और शाक्यवर्धन के पुत्र क्रोधदान हुए। क्रोधदान के पुत्र अतुल विक्रम, उनके पुत्र प्रसेनजित और प्रसेनजित के पुत्र शुद्रक हुए। शुद्रक के पुत्र सुरत हुए। ये सभी महाराज रघु के वंशज तथा देवी की आराधना में रत रहते थे। यज्ञ आदि में तत्पर रहकर अंत में इन सभी राजाओं ने स्वर्ग लोक प्राप्त किया। जो बुध के वंशज हुए वे सब पूर्ण शुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। त्रेता युग के तृतीय चरण के प्रारंभ से नवीनता आ गई। देवराज इंद्र ने रोहिणी पति चंद्रमा को पृथ्वी पर भेजा। चंद्रमा ने तीर्थराज प्रयाग को अपनी राजधानी बनाया। वे भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहे। भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए उन्होंने 100 यज्ञ किए और 18,000 वर्षों तक राज्य कर वे पुनः स्वर्ग लोक चले गए। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए। बुध का विवाह इलाके 7 विधि पूर्वक हुआ और जिससे पुरुवार की उत्पत्ति हुई। राजा पुरुवार ने 14,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनको भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर रहने वाला आयु नाम का एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज आयु 36,000 वर्षों तक राज्य कर गंधर्व लोक को प्रातः करके पुनः स्वर्ग में देवता के समान आनंद भोग रहे हैं। आयु के पुत्र हुए नहुष, जिन्होंने अपने पिता के समान ही धर्म पूर्वक पृथ्वी पर राज्य किया। तदनंतर उन्होंने इंद्र तत्व को प्राप्त कर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। फिर बाद में महर्षि दुर्वासा के शाप से एक राजा नहुष अजगर हो गए। इनके पुत्र ययाति हुए। ययाति के 5 पुत्र हुए, जिनमें से 3 पुत्र मलेच्छ देशों के शासक हो गए। दो शेष 2 पुत्रों ने आर्य तत्व को प्राप्त किया। उनमें यदु ज्येष्ठ थे और परु कनिष्ठ। उन्होंने तपोबल तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से 1,00,000 वर्षों तक राज्य किया। अनंतर वे वैकुंठ चले गए। यदु के पुत्र क्रोष्टु ने 60,000 वर्षों तक राज्य किया। क्रोष्टु के पुत्र वृजिन घन हुए। उन्होंने 20,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनको स्वहर्चन नाम का 1 पुत्र हुआ। उनके पुत्र चित्ररथ हुए और उनके अरविंद हुए। अरविंद को विष्णु भक्ति परायण शश्वश नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके तामस हुए। तामस के उष्ण नाम का पुत्र हुआ। उनके पुत्र शीतांशुक हुए तथा शीतांशुक के पुत्र कलमांशु हुए। उनके पुत्र पारावत हुए। उन्हें ज्यामघ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्यामघ के पुत्र विदर्भ हुए। उनको क्रत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके पुत्र कुंती भोज हुए। कुंती भोज ने पाताल में निवास करने वाली पुरु दैत्य की पुत्री से विवाह किया और जिससे वृषपर्णम नाम का पुत्र हुआ। उनके पुत्र मायाविद हुए, जो देवी के भक्त थे। उन्होंने प्रयाग के प्रतिष्ठानपुर झूसी में 10,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वे स्वर्ग सिधार गए और मायाविद के पुत्र जनमेजय प्रथम हुए और उनका पुत्र प्रचिनवान हुआ। प्रचिनवान के पुत्र प्रवीर हुए। उनके पुत्र नभ्यस हुए। नभ्यस के पुत्र भवद और उनके सुघम्न नाम का पुत्र हुआ। सुघम्न के पुत्र बाहुगर। उनके पुत्र संयाति और संयाति के पुत्र धनयाति हुए। धनयाति के पुत्र इंद्राश्च्य उनके पुत्र रंतिनर और रंतिनर के पुत्र सुतपा हुए, सुतपा के पुत्र सनवरण हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत पर तपस्या करने की इच्छा की और 100 वर्षों तक तपस्या करने पर भगवान सूर्य ने अपनी तप्ती नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया। संतुष्ट होकर राजा सनवरण सूर्यलोक चले गए। तदनंतर काल के प्रभाव से त्रेता युग का अंत समय उपस्थित हो गया, जिसके चारों समुद्र उमड़ गए और प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। 2 वर्षों तक पृथ्वी पर्वतों सहित समुद्र में विलीन रही। इच्छा वातों के प्रभाव से समुद्र सूख गया। फिर महर्षि अगस्त्य के तेज से भूमि स्थलीभूत होकर दिखने लगी और 5 वर्ष के अंदर पृथ्वी वृक्ष दुर्वा आदि से संपन्न हो गई। भगवान सूर्य देव की आज्ञा से महाराज सनवरण, महारानी तप्ती, महर्षि वशिष्ठ और तीनों वर्णों के लोगों के साथ पुनः पुनः पृथ्वी पर आ गए। द्वापर युग के चंद्रवंशीय राजाओं का वृतांत। महर्षि शौनके ने पूछा, लो महर्षण जी, आप यह बताइए कि महाराज सनवरण किस समय पृथ्वी पर आए और उन्होंने कितने समय तक राज्य किया तथा द्वापर में कौन कौन राजा हुए, यह सब भी बताएं। सूत जी बोले, महर्षि, महाराज सनवरण भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शुक्रवार के दिन मुनियों के साथ प्रतिष्ठानपुर झूसी में आए। विश्वकर्मा ने वहां एक ऐसे विशाल प्रसाद का निर्माण किया जो ऊंचाई में आधा कोस या 1.5 किलोमीटर के लगभग था। महाराज सनवरण ने 5 योजन या 20 कोस के क्षेत्र में प्रतिष्ठानपुर को अत्यंत सुंदरता एवं स्वच्छता पूर्वक बसाया था। एक ही समय में चंद्रमा के पुत्र बुध के वंश में उत्पन्न प्रसेन और यदुवंशीय राजा सात्वत शूरसेन मथुरा के शासक हुए। मलेच्छ वंशीय शमश्रुपाल, दाढ़ी रखने वाला मरुदेश, अरब, ईरान और इराक के शासक हुए। क्रमश प्रजाओं के साथ राजाओं की संख्या बढ़ती गई। राजा सनवरण ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद उनके पुत्र अर्चाग्य हुए, उन्होंने भी 10,000 वर्षों तक शासन किया। उनके पुत्र सूर्यजापी ने पिता के शासन काल के आधे समय तक राज्य किया और उनके पुत्र सौरयज्ञ परायण सूर्यज्ञ हुए। उनके पुत्र आदित्यवर्धन के पुत्र द्वादशात्मा और उनके पुत्र दिवाकर हुए। इन्होंने भी प्राय अपने पिता से कुछ कम ही दिनों तक राज्य किया। दिवाकर के पुत्र प्रभाकर और प्रभाकर के पुत्र भास्वदात्मा हुए। भास्वदात्मा के पुत्र विवश्वज्ञ हुए और उनके पुत्र हरिदर्शनार्चन और उनके पुत्र व्याकर्तन हुए। उनके पुत्र मार्तमंड स्थल और मार्तंड वत्सल के पुत्र महिरार्थ तथा उनके अरुण शोषण हुए। अरुण शोषण के पुत्र धूमणि के पुत्र तरणी यज्ञ और उनके पुत्र मैत्रेष्टिवर्धन हुए। मैत्रेष्टिवर्धन के पुत्र चित्रभानुर्जक, उनके वैरोचन और वैरोचन के पुत्र हंस न्यायी हुए। उनके पुत्र वेद प्रवर्धन के पुत्र सावित्र और इनके पुत्र धनपाल हुए। धनपाल के पुत्र मलेच्छहंता के आनंद वर्धन, इनके धर्मपाल और धर्मपाल के पुत्र ब्रह्म भक्त हुए। उनके पुत्र ब्रह्मोष्टिवर्धन, उनके पुत्र आत्म प्रजुक हुए और उनके परमेष्ठि नामक पुत्र हुए। परमेष्ठि के पुत्र हैरण्यवर्धन, उनके ध्रातियाज्ञी और उनके पुत्र द्रुहिणकर्त हुए। द्रुहिकरणत के पुत्र वैरंच, उनके पुत्र कमलासन और कमलासन के पुत्र शमवर्ती हुए। शमवर्ती के पुत्र श्राद्धदेव और उनके पितृवर्धन अनेक सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र सोमदत्ती हुए। सोमदत्ती के पुत्र सोमवर्धन अनेक अवस्य, अवस्य के पुत्र प्रतंस और प्रतंस के पुत्र परातंस हुए।